Tu Trójka, program trzeci, jest 23, piątek, 27 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam, a w nim rozmowa szefa Komisji Europejskiej z polskim premierem o sądach i unijnym budżecie. Więcej amerykańskich wojsk we wschodniej Europie? To możliwe, mówi sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Wsparcie dla rodziców dwuletniego Alfiego Evansa płynie z różnych części Polski. Będą kontakty ekspertów, uzgodnili po wspólnej telefonicznej rozmowie szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o reformę sądownictwa. Rozmawiano też o przyszłym unijnym budżecie. Nieoficjalnie mówi się o cięciach na niekorzyść Warszawy. O rozmowę był pytany przebywający w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Skomentował nieoficjalne doniesienia, że w nowym unijnym budżecie będą cięcia i Polska dostanie mniej z polityki spójności na rolnictwo. Co więcej, mają być zmienione na niekorzyść Warszawy warunki przyznawania funduszy. Nie jest tak, że my będziemy akceptować pewne naciski polityczne, bo budżet musi być przyjęty jednogłośnie. Jeżeli ta komisja nie doprowadzi do kompromisu, a niektóre propozycje relacjonowane przez dziennikarzy byłyby dla Polski trudno do zaakceptowania. Polska będzie korzystać ze swoich praw. Rozmowa szefa komisji i polskiego premiera dotyczyła też reform sądownictwa. Cały czas są prowadzone pewne zmiany, dyskusje, konsultacje, na ile Polska może wprowadzić pewne sugestie ze strony Komisji Europejskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że komisja chce m.in., by Polska zrezygnowała ze skargi nadzwyczajnej i zapewniła, że kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego nie zostanie skrócona. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wojsk amerykańskich na wschodzie Europy może być więcej. Nie wykluczył tego sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych James Mattis w czasie wspólnej konferencji z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w Waszyngtonie. Polska jest sojusznikiem NATO. Polskie siły biorą udział w działaniach sojuszniczych w zapewnieniu bezpieczeństwa. Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję. Wczoraj minister Mariusz Błaszczak rozmawiał w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Rozmowa dotyczyła zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce, współpracy w ramach NATO, zagrożenia ze strony Rosji, modernizacji polskiej armii. Mariusz Błaszczak dodał, że ocena sytuacji w Europie przez administrację prezydenta Trumpa jest zbieżna z oceną rządu Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa, Nowy Sącz czy wreszcie Lublin. Z wielu miejsc płyną wyrazy wsparcia dla rodziców małego Alfiego Evansa. Przed honorowy konsulat brytyjski w Lublinie przyszło kilkadziesiąt osób. Gdzieś czujemy, że zostało pogwałcone coś, co jest jakby no najbardziej podstawowe, fundamentalne. I myślę, że stąd też są takie nasze reakcje, może czasami zbyt emocjonalne w przestrzeni internetu, ale jeżeli nie chcemy być bierni, a chcemy coś zrobić, to jest dobrze. Alfie Evans cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną, która, jak ocenili brytyjscy lekarze, doprowadziła do nieodwracalnych i katastrofalnych zmian w mózgu, wykluczających nie tylko powrót do zdrowia, ale ich zdaniem także jakiegokolwiek znaczącego przedłużenia życia. Ponad 100 filmów w 7 dni w Cieszynie i czeskim Cieszynie po raz 20 rozpoczął się przegląd filmowy Kino na granicy. Jubileuszowa edycja to powód do świętowania, ale nie tylko w kinie, mówi dyrektorka przeglądu Jolanta Dygoś. Przede wszystkim będzie bardzo dużo gości. No i jak jest dużo gości, jest też radość. Spotkania z ludźmi ogólnie, czyli na spotkanie, nie wiem, z twórcami, z widzami, no z tymi, których właściwie uważamy za przyjaciół. Ja zawsze mówię, że jednak sercem kina na granicy są ludzie i myślę, że to jest, no nie powinna może tego mówić, ale dla mnie jest to ważniejsze niż filmy. Kino na granicy to impreza, na którą chce się wracać, dodają uczestnicy. Super miasto, fajna atmosfera i co roku z przyjaciółmi się tutaj spotykam, także jest to okazja, żeby nadrobić zaległości towarzyskie i przy okazji filmowe. Pan skąd tutaj przybył? Z Wrocławia. Na dobre kino, szczególnie czeskie. No, oprócz najnowszych filmów polskich, czeskich i słowackich na przeglądzie nie zabraknie też akcentów kina węgierskiego. W cyklach tematycznych pokazane zostaną filmy niespokojnego kina 1968 roku. Zaplanowano też m.in. dyskusję o roli kobiet reżyserek. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kałcki. Legia Warszawa wygrała z Koroną Kielce 3-1 i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Gole dla mistrzów Polski strzelali Sebastian Szymański, Jarosław Niezgoda i z rzutu karnego Mirosław Radowicz. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Goran Cvijanović. Warto zaznaczyć, że Słoweniec trafił do siatki Legii, kiedy Korona grała bez jedynego zawodnika. Czerwoną kartką ukarany został Ken Kalaste. Legia Korona 3-1, a w innym kolejnym spotkaniu Piast Gliwice rozgromił Arkę Gdynia 5-1. Bramkarz Piasta Jakub Szmatuła cieszył się, że jego kolegom wychodziło dziś absolutnie wszystko. Cieszymy się z tego, że wychodziło wreszcie, bo ileś było meczy, gdzie brakowało nam tej kropki nad i. Dzisiaj wpadało, to się liczy, gdzie troszeczkę szczęściu jeszcze pomogliśmy, bo Arka miała karnego w takim momencie, można powiedzieć, no kluczowym. Wybroniliśmy tego karnego, myślę, że był to taki punkt zwrotny, a my z drugiej strony dołożyliśmy jeszcze 4 bramki, z tego się cieszymy. O ile Piastowi wychodziło wszystko, tak Arka borykała się z problemami. Markus da Silva. Teraz trudno cokolwiek coś mówić. Wiadomo, przegraliśmy mecz 5-1. Trzeba spokojnie, jak najszybciej zapomnieć tego i musimy pracować, bo wiadomo, najbliższe mecze, najważniejsze mecze dla nas jest w środę już. A ten mecz w środę to wielki finał Pucharu Polski na PGE Narodowym. Zanim jednak dojdzie do starcia Arki z Legią, kibice będą emocjonować się meczami ligowymi. Jutro w grupie mistrzowskiej Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin, Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze, a w grupie spadkowej Pogoń Szczecin skonfrontuje się z Sandecją Nowy Sącz. Teraz już lekka atletyka i wielka radość w Toruniu, bo właśnie tam w 2021 roku odbędą się halowe Mistrzostwa Europy. Można więc śmiało mówić, że do 3 razy sztuka, bo dopiero za trzecim podejściem kandydatura Torunia okazała się najlepsza. I na sam koniec żużel. Fogo Unia Leszno pewnie pokonała Falubas Zielona Góra 56-34. Na torze pojawił się Piotr Pawlicki, który najwyraźniej już wyleczył kontuzję, zdobył 15 punktów. A kolejny sport w trójce pojawi się jutro tuż po 7 rano. W Rzeszowie jutro termometry pokażą nawet 27 stopni, w Katowicach 26, w Warszawie 25, podobnie we Wrocławiu. Chłodniej nad morzem, w Gdańsku 20 i tam przelotny słaby deszcz, poza tym dużo słońca. Ta noc pogodna, tylko na północy przelotny deszcz, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 w centrum, 9 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pod koniec kwietnia we Wrocławiu już po raz 54 będzie słychać jazz nad Odrą. Trójka patronuje festiwalowi i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowi goście i ich muzyka z piątku na sobotę od północy do drugiej. Natomiast w niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. For Your Love. Witam w ofensywie. Dziś taki właśnie początek, chociaż zespół w tym roku gości podczas naszych spotkań piątkowych wieczorem często. Manam, absolutna klasyka, 89 rok i niezbyt przebojowa, niezbyt łatwa, ale wydaje mi się, że po latach bardzo dobrze smakująca, niezwykła płyta się ściemnia. Sam jej początek przed chwilą, no to teraz to jedyne prawdziwe tango Manam z tego samego albumu. Właściwie jak się ma na płycie taki utwór jak się ściemnia tytułowy, no to ta płyta i tak jest ważna i tak. No ale tam są jeszcze inne istotne kawałki. Chociażby For Your Love, chociażby Bądź taka, nie bądź taka, czy właśnie ten utwór, jedyne prawdziwe tango Manam. Płyta się ściemnia dzisiaj w ofensywie. Taki początek. To teraz współczesność, 2018 rok i nowy album zespołu Three Moon Boys. To sam jego epilog, moim zdaniem znakomity. zawsze jest za krótko, to tytuł tej płyty. Ostatni jak do tej pory, jeśli chodzi o zespół Three Moon Boys i utwór Idziemy. Niełatwe granie, bez wokalu, nie do końca wpadające w ucho, zostające w głowie, ale warte przedzierania się przez te wszystkie dźwięki, meandry, aranżacji, harmonii i tak dalej, i tak dalej. To zresztą dla nich charakterystyczne. Ta płyta zresztą, drugi raz zresztą, temu również służy, jeżeli chcą się Państwo zasłuchać. O, to jest dobre słowo. Zasłuchać po prostu, jeśli chodzi o muzykę tego zespołu. Polecam bardzo gorąco. Zawsze jest za krótko. Three Moon Boys. Zapraszam na ofensywny Facebook, zapraszam na mój profil również. Tam można podpisywać cały czas i za każdym razem, kiedy się spotykamy w ofensywie, wirtualne listy obecności. Do tego już przez lata się wszyscy, mam nadzieję, dobrze, w dobrym tonie przyzwyczaili. No to dzisiaj nie może być inaczej. Ten typ mes ze swojej najnowszej płyty, Odporność, teraz z Justyną Święs. Taki właśnie oto konglomerat artystyczny. Bardzo proszę. Produzido por TDMS, piranha! Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od blizn. To samo piętro, chirurgia, neuro. Możesz dziękować za wrócone tętno, lecz unikaj euro. Daj kawę, cebę, a szuka frazy. Co to za praca, szukanie haka na lekarzy. Dygresja, przekup nieurzędnicy piona. Wspominam dołek, z którego skądziem wyszliśmy przez bankomat. To miasto nie ma dla mnie tajemnic. To miasto umie twój wysiłek odwzajemnić. Wykłada szlachę, nań to ci szybko wsadzi w nią sewnik. Jak dobrze, że tamte błędy to nie mój chleb powszedni. Nah, just a part time łobuz. Nie udekoruje nuda, nic zgarda grobu. Dlatego nocą się dokarmiam znowu, by nie zaznać głowy. Bodźców bez poparcia snobów. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży. Paweł powiedział, że zje kwasa, za godzinę mu wejdzie i dowiezie nas na miejsce, nim się zdążę obejrzeć w zjad. Ale mu weszło bez konsultacji z konsjerżem. Noc, stary, zabity z oczami jak szerszeń. Gdy dodam, że to nie jest dowcip, jest dziwnie, to dodam, że to było w Rosji niewstydne. Wyszliśmy całą niespodzianka, kinder. Dziś się śmiejemy, choć nie wcisnąłbym replay. Plac Dąbrowskiego, przedszkole, ogrodzenie. Bijamy tam pijani, dać ochronie o wrzodzenie. Bijamy tam pijani zamiast nocą na Orlen. Czy syn mojego kuma to kolejny absolwent? I tylko obok ta poczta główna, na poczcie głównej cię dorosłość wyrówna. A wizokity i mandaturata okrutna. To co zrobiłeś, choć ewidentnie już od nas. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos. Nowe hajsy, ciągły sarkazm. Super Sampler, czyli sam początek tej płyty. Ten typ Mes i Justyna Święs tutaj u niego gościnnie. Odporność. No to w tym samym świecie muzycznym zostajemy, może inaczej pod tym samym szerokim parasolem zostajemy. Kamil Piwot, jego witaliśmy na ofensywnym pokładzie przed tygodniem. Oto ciąg dalszy. Wstaje piąta. Korki omijam jak szef, jak nikt stoję, jestem Dexter, no bo zalew po mnie krew. W biurze jestem szósta, czasami chwilę przed. Kamil, ty tak wcześnie, that's what she said. Chodzę wciąż nieogolony, terroryści z Homeland, nie chcę mi się ścinać Brody. Z nocną strażą zbijam piony, no bo kiedy ja zaczynam pracę, wtedy kończą oni. A po pracy Ola dzwoni, jak będziesz wracał, weź dzieci, pozgarnie z przedszkoli. To wracamy, szama już na stole stoi, siadamy i gadamy, kto co dziś fajnego robił. A potem prac zabaw na skwerku, tu spotykam przyjaciół, a nie w Central Perku. Albo przy nabiale w jakimś reklerku i słucham, co tam u ich Dosi i Kacperku. Czasu na seriale szukamy ze świecą, więc kręcimy sami piwo, tobie siódmy sezon. Śpią i wstają i bawią się i jedzą, zwykłe życie, piwo, tobie siódmy sezon. Krytycy powiedzą, nudą je nieco, coś nowego kręcą, czy powtórki lecą. On się znowu pyta, co na obiad zjedzą. Zwykłe życie, piwo tobie, siódmy sezon. Żona, syn, dwie córki, jestem Fildanki. Jak nas widzą, robią o, jak nazwiska z Irlandii. Bardziej pełna chata, a nie świat według Bandich. Cudowne lata, nie Joe Cocker tu zabrzmi. Ja i Winnie Cooper, motto żyjmy super. Ale bez przesady, jedzmy cukier, no i gluten. Kiedyś Sheldon Cooper, cały świat komputer. Pozdrowienia dla klan, dziś mam własny Wu-Tang. Elo Hubert, dawaj milion. No stop milionerzy, ta, ja mam tak z familią. Dzieciaki pytają i pytają i nie milkną. Serio, to nie żart, nie zakończę go bazingą. Tato, mam zagadkę, w Filadelfii zawsze słońce, czy tak trawkę, czekaj, włączę apkę. Na telefonie z Jawkiem opowiesz jeszcze raz, jak poznałeś naszą matkę. Czasu na seriale szukamy ze świecą, więc kręcimy sami piwo, tobie siódmy sezon. Śpią i wstają i bawią się i jedzą, zwykłe życie, piwo, tobie siódmy sezon. Krytycy powiedzą, nudą je nieco, coś nowego kręcą, czy powtórki lecą. On się znowu pyta, co na obiad zjedzą. Zwykłe życie, piwo tobie, siódmy sezon. Wieczór pod seriale znów chcemy zaplanować. Dzieci śpią o ósmej, ciepła herbata gotowa. Nagle płacze młoda, głowa rozpalona, więc leci doktor House, taka wizyta domowa. Dobrze, że nie ostry dyżur, doktor Clooney spoko, byle nie w pobliżu. Dobrze, że nie chirurdzy, choć jak anestezjolog chciałbym umieć dzieci uśpić. No a rano wszystko w normie, mała w dobrej formie i radość bije od niej. Tak, oglądamy zwariowane melodie, potem parki, rekreacja, jeśli jest pogodnie. Starszaki za ręce, mała do tuli, pizza gdzieś na mieście, lui, lui, lui. Wiesz co, nie pamiętam, jak to jest się nudzić, piwo tobie. Na szklan da się lubić. Czasu na seriale szukamy ze świecą, więc kręcimy sami piwo, tobie siódmy sezon. Śpią i wstają i bawią się i jedzą, zwykłe życie, piwo, tobie siódmy sezon. Intro pewnie takie, na kanapie siedzą, na plejaka szlaban, więc dzieciaki beczą. W pokoju bałagan, zabawki wszędzie leżą. Zwykłe życie, piwo, tobie siódmy sezon. Kamil Piwot, Tato, Hemingway, to jest tytuł jego płyty i siódmy sezon właśnie przed chwilą. Uwaga, uwaga, ten facet z głosem Toma sprzed tygodnia, też go witaliśmy na ofensywnym pokładzie, Bart Sosnowski. Thank you. To mały zespół, no bo tak, jedną nogą obsługuje tamburyn, drugą nogą kocioł, bębna, na gitarze sobie gra i jeszcze śpiewa. Czyli w sumie to są cztery instrumenty łącznie z wokalem. No ale może też to wykonać w zespole, jak deklaruje. I nawet sam nie wiem, jak chciałbym go bardziej usłyszeć. Chyba jednak solo, Bart Sosnowski, Where Do We Go, a będzie więcej, obiecuję, wkrótce. Illusion, nowa płyta Anhedonia. Raz już przypominaliśmy, właściwie prezentowaliśmy w ofensywie jej fragment, to teraz wracamy do tych mocnych komunikatów Lipy i jego przyjaciół, a jest tutaj czego posłuchać, naprawdę. tonią czas. Przyglądam się w kropli sobie. Nie przemierzam tylu dróg, nie zdobędę tylu gór. Tyle marzeń się nie ziści. A chłopiec stoi tak jak stał, choć świat nie zmienił się jak chciał. Zanurza się w czystej wodzie. Tomasz Lipa-Lipnicki, Paweł Herbasz, Jerzy Rutkowski, Jarek Śmigiel. Zespół Illusion. Najnowsza płyta Anhedonia, moim zdaniem bardzo udana. No to jeszcze jeden jej fragment zatytułowany Dalej. dalej. Lipa w znakomitej formie, jego zespół Illusion, płyta Anhedonia. W ofensywie jeszcze przed północą nasi starzy, dobrzy znajomi, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie, bo nie lata na pewno, ale ostatnie tygodnie, długie tygodnie, to na pewno tak. Neil Cassady. Jeszcze nam została jedna piosenka do prezentacji z tej ich drugiej płyty. A myślę, że adekwatny tytuł: Wait for Summer. Czekacie na lato? właśnie, Later Than You Think. To jest tytuł ich drugiej płyty, Neil Cassady, Wait for Summer. No dzisiaj nam taka trochę rozimprowizowana ofensywa wyszła. Zresztą usłyszą Państwo ostatni utwór i to będzie jakby potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, chociaż mocnych akcentów też nie brakowało, chociażby Patrz, słysz, słuchaj, Illusion. Polecam adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Proszę pisać we wszelkich sprawach muzycznych. No i oczywiście Facebook, audycja ofensywa i mój profil facebookowy. Tam chociażby podczas naszych spotkań na antenie można podpisywać wciąż wirtualną listę obecności. Na koniec Kujawy i ich interpretacja utworu Smells Like Teen Spirits. Pa, pa.